Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Έχουμε κυβέρνηση αριστερά, σε αγαπάει το λαό. Και τι μας, θα κάνουμε μας, μας αγαπάει. Θα ψηφίσουμε στην πείνα. Βενσερέμος. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Και τι μας, θα κάνουμε μας, μας αγαπάει. Θα ψηφίσουμε στην πείνα. Hasta la victoria siempre. Καλό είναι ό,τι κάνουμε. Καλό είναι γενικώς. Είναι ένας κύριος ηλικιωμένος. Τον βρήκε μια κάμερα να τον ρωτήσει για τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε χτες, για τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη, οι οποίες διεκόπησαν για να πάνε οι δανειστές να κάνουν εκεί κάτι γιορτές και να ξανάρθουν. Οπότε ο άνθρωπος θυμήθηκε ότι έχουμε κυβέρνηση αριστεράς και είπε αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Ένας έτσι ήταν και ωραίος τύπος. Τον έβλεπα χθες στα σχετικά ρεπορτάζ και ο Αλέξης Τσίπρας με τα Βενσερέμος. Όντως θα νικήσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το πότε είναι ένα θέμα, αλλά ας μην το συζητήσουμε και αυτό τώρα. Σαν σήμερα το 2005, 22 Νοεμβρίου, αναλάμβανε την εξουσία η Άγγελα Μέρκελ στην Γερμανία, στο Βερολίνο, που να ξέρω όμως η καημένη ότι από το 2005 που ανέλαβε, περίπου 10 χρόνια μετά, το 2015, θα τα έβρισκε πάρα πολύ δύσκολα. Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε! Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Go back, κύριοι της Τρόικας! Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. Go back, κυρία Μέρκελ! Je viens te chanter la balade. La balade des gens heureux. Go back, κύριε Σόιμπλε. Je viens te chanter la balade. La balade des gens heureux. Don't leave me, Mrs. Merkel. Ο ένας go back, ο άλλος ο Κυριάκος εδώ στο τέλος. Don't leave me, με αφήνεις κυρία Μέρκελ. Ό,τι και να πούνε, η ουσία είναι η ίδια. Η κυρία Μέρκελ υπάρχει, μάλλον θα υπάρχει και του χρόνου, θα δούμε, γιατί ξανέβαλε υποψηφιότητα. Την έχουμε από πάνω και δεν είναι μόνο η Μέρκελ. Γενικώς η ιδέα όλη αυτή της ενοποίησης της ευρωπαϊκής και ο θεματοφύλακας και ο φύλακας ή ο δεσμοφύλακας αυτής της ιδέας και αυτής της Ευρώπης, πάντα είναι η Γερμανία, είτε είναι η Μέρκελ, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε πολύ ευχάριστα νέα, γιατί έβγαλαν τη νέα. Όχι, έβγαλαν κάτι χτες. Κάρτα μέλους το λένε αυτοί, αλλά τελικά όπως θα ακούσετε τώρα δεν είναι ακριβώς κάρτα μέλους. Σήμερα παρουσιάζουμε κάτι καινούριο. Πολύ ωραίο καπουτσίνο. Καλώ όλα τα μέλη μας, τους 405.000 πολίτες που πριν από ένα χρόνο συμμετείχαν στην εκλογή Προέδρου, αλλά και όλους εσάς που γίνατε μέλη μέσα στο 2016, να ανανεώσετε σήμερα τη συνδρομή σας και να αποκτήσετε. Πολύ ωραίο καπουτσίνο. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Τους τελευταίους 10 μήνες εδώ στη Νέα Δημοκρατία κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να βάλουμε μια μελέτη στο σπίτι μας. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Κάνουμε πράξη. Καθημερινά το σύνθημα «Η Νέα Δημοκρατία ανήκει στους κουμπάρες». Γι' αυτό ζητώ ξανά τη στήριξή σας. Με 1 ευρώ το μήνα ανανεώνεις τη συνδρομή σου και γίνεσαι πάνω από 85 φαλακρή και με γυαλιά. Αυτό ακριβώς. Με 1 ευρώ μόνο και ψηλώνετε και σας πέφτουν τα μαλλιά. Δεν είναι λίγο, γιατί τα μαλλιά μπορούν να πέσουν για πάρα πολλούς λόγους, από όλα αυτά που ακούμε κυρίως. Εδώ όμως θα πληρώνετε 1 ευρώ και θα γίνετε και φαλάκρι, όπως ο Κυριάκος το έταξε, στο σχετικό διαφημιστικό που έχει κυκλοφορήσει για να πείσει τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη, τους φίλους του κόμματος, να πάρουν αυτή την κάρτα μέλους. Αποδεικνύει πόσο ατάλλαντος είναι, ακόμη και να διαβάσει ένα οτοκιού, σαν να κοιτάει σε τοίχο, τσιμεντόλιθος ο τοίχος, δεν μπορεί δύο λέξεις να βάλει στη σειρά. Και αυτοί που το κάνανε, φαντάζομαι, θα ίδρωσαν οι άνθρωποι, θα το πήγαν καμιά 20 φορές. Και παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι αυτό που κατάφερε να βγάλει ο Κυριάκος. Θα πει κανείς, για πρωθυπουργός πάει, δεν πάει για showman. Ναι, σωστό, το είχαμε ξεχάσει αυτό. Ο Κυριάκος μίλησε και σε. Γενικότερα, μιλάει τώρα τελευταία πάρα πολύ και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Και προσδιορίσε και εντόπισε ποιοι είναι αυτοί που τον ψηφίζουν. Πρέπει να απευθυνθούμε σε όσους επιλέγουν να ψηφίσουν με τα πόδια τους, και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι και στη χώρα μας. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Πρέπει να απευθυνθούμε σε όσους επιλέγουν να ψηφίσουν με τα πόδια τους. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε μαζί πολύ ωραίο καπουτσίνο. Γιατί μαζί μπορούμε περισσότερα. Πάλι το διαφημιστικό για να μας πείσει να φτιάξουμε όλοι μαζί καπουτσίνο και να γίνουμε μέλη της Νέας Δημοκρατίας, να πίνουμε καφέ στη Νέα Δημοκρατία, στο Μοσχάτο. Και τον ακούσαμε πριν για αυτούς που ψηφίζουν με τα πόδια τους, γιατί έχουν κόψει τα χέρια τους. Είναι απόλυτα λογικό. Έχουν ψηφίσει πόσες φορές Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι όλοι αυτοί έχουν ψηφίσει και Πασόκ κάποια στιγμή. Πολλοί από αυτούς ίσως και ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε πολύ καλά κάνει και απευθύνεται πια όχι στους κόψοχέριδες, στα άλλα ακραία μέλη, στα άλλα άκρα, όσους έχουν ψηφίσει με τα πόδια τους. Ο προϋπολογισμός κατατέθηκε χτες. Αν έχετε κάποια αγωνία ή φαγούρα, ανάλογα προβλέπει πλεονάσματα. Αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα δεχόταν από την κυβέρνηση του Σαμαρά και κατηγορούσε συνεχώς, και έρχεται και ένα 3-3,5% κατά το 18 του χρόνου δηλαδή, και το 2017 ένα 2%. Γενικότερα ποσοστά, πλεονάσματα, πάνε όλα καλά, οπότε θα υπάρχει και περίσσευμα για να μοιραστεί στον κόσμο αν ισχύσει αυτό. Πιάσαμε πλεόνασμα 07 το 15 όταν είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις και άδειμο ψήφισμα και capital controls. Μπράβο! Πιάσαμε 07. Το 16 θα υπερβούμε πολύ πιο πάνω από το 05. Μπράβο! Και το 17 όταν θα έχουμε ανάπτυξη 3% πολύ πιο πάνω από το 1,75. Μπράβο! Ορίστε, όχι μόνο φέτος έχουμε πλεόνασμα, είχαμε και πέρυσι, θα έχουμε και του χρόνου. Είναι Αλέξης Τσίπρας πριν λίγους μήνες που περιέγραφε την οικονομική κατάσταση, αποτέλεσμα της πολιτικής του, που πάνε όλα πάρα πολύ καλά και θα έχουμε και πλεονάσματα. Να ακούσουμε τι έλεγε παλιότερα, όχι πολύ παλιά, πριν κανένα δίχρονο, ο Αλέξης Τσίπρας. Το πλεόνασμά τους είναι σεσημασμένο για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αμαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής. Πρόκειται για πλεόνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για πλεόνασμα θράσους και απάτης. Il s'endort et tu le regardes. C'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αμαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Πρόκειται όμως και για πλεόνασμα θράσους και απάτης. Και πολύ σωστό είναι. Άλλη μια φορά που ο Αλέξης Τσίπρας λέει κάτι αληθινό από το παρελθόν βέβαια, το οποίο δεν το τηρεί στο παρόν. Το έχουμε συνηθίσει, είναι το πιο συνηθισμένο από αυτά που βλέπουμε στη συμπεριφορά, την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και του συγκεκριμένου πολιτικού. Να θυμίσουμε όμως εδώ ότι πλεόνασμα δεν έχουμε μόνο φέτος, δεν θα έχουμε του χρόνου και το 18-3%, αλλά έχουμε από την αρχή της κρίσης. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχει χρονιά μνημονιακή που δεν είχαμε πλεόνασμα. Πρόγραμμα είναι σε καλό δρόμο. Όταν σας λέω ότι του χρόνου με μια μικρή, δύσκολη αλλά μικρή προσπάθεια σχετικά με όλες αυτές που έχουμε κάνει, θα είμαστε σε μια πολύ σταθερή βάση πρωτογενούς πλεονάσματος. Κάποιας όμορφης κοπέλας, το αγόρι το ξανθό, ένα βράδυ η φουρτούρα στο πήρε στο βυθό. Το 2013 μπορεί να είναι η χρονιά του πρωτογενούς πλεονάσματος. Και η βάρκα γύρισε μόνη, δίχως μέσα τον ψαρά. Αδιανή, δίχως τιμόνι, από τα βαθιά νερά. Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Με σβησμένο πυροφάνι, κάποια νύχτα σκοτεινή. Μπήκε μέσα στο λιμάνι η βαρκούλα η ορφανή. Η Ελλάδα λοιπόν, που έχει πλεόνασμα 0,7, 1% πάνω από το στόχο, δεν χρειάζεται νέα έκτακτα μέτρα. Οι ελπίδες πνίγηκαν όλες μέσα στα βάθια νερά. Και η βάρκα γύρισε μόνη δίχως μέσα τον ψαρά. Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Δεν θα χρειαστούν άλλα μέτρα. Δεν χρειάζεται νέα έκτακτα μέτρα. Από ό,τι συμφωνήθηκε ήδη. Αυτό που δεν χρειάζονται νέα μέτρα και όλο παίρνουμε νέα μέτρα, πώς να το πει κανείς. Ο ιστορικός αυτός του μέλλοντος, αν έχει κέφια και κουράγιο να ασχοληθεί με όλα αυτά τα πολύ παλαβά που συμβαίνουν. Το τραγούδι αυτό μας αρέσει πάρα πολύ και βρίσκουμε ανά τρίμηνο, τετράμηνο μια αφορμή για να περιγράψει τι ακριβώς συμβαίνει και κυρίως ο στίχος και οι ελπίδες πνίγηκαν όλες μέσα στα βαθιά νερά και η βάρκα γύρισε μόνη δίχως μέσα τον ψαρά, κυρίως για τις ελπίδες. Έχει μια ατμόσφαιρα, ταιριάζει πάρα πολύ με τις περιγραφές των Ελλήνων πρωθυπουργών και πολιτικών. Εδώ ήταν ο Βενιζέλος, ήταν ο Γιώργος. Από το Γιώργο ακόμη πλεόνασμα πιάναμε στην αρχή του μνημονίου. Ο Σαμαράς που το είχε πιάσει το πλεόνασμα και ο Τσίπρας που το έχει πιάσει από το 2015 και όλες με τα capital control είχαμε πλεόνασμα. Και πόσο μάλλον δεν θα έχουμε φέτος ή του χρόνου ή τον άλλο χρόνο. Είναι καλές αυτές οι υπενθυμίσεις για να ξέρουμε σε ποιο ακριβώς σημείο βρισκόμαστε. Αυτοί νομίζουν ότι περπατάμε, μάλλον νομίζουν ότι περπατάμε, λένε ότι κάνουν άλματα, αλλά στην κυριολεξία και στην ουσία είμαστε σημειωτών στο ίδιο ακριβώς σημείο. Έλεγε και άλλη μια αλήθεια ο Πρωθυπουργός Αλέξης, πριν γίνει όμως Πρωθυπουργός Αλέξης και εξαιτίας αυτής της αλήθειας και όλων των υπολείπων έγινε Πρωθυπουργός ο Αλέξης. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ιστορία με το πλεόνασμα δεν είναι ανέκδοτο. Είναι τραγωδία. Διότι θα καταγραφεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία στα ίδια κατάστοιχα με την περίφημη φράση «Λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου πριν το 2009. Θα καταγραφεί στα ίδια κατάστοιχα με την περίφημη φράση «Λεφτά υπάρχουν». Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Και αυτή η φράση «στα ίδια κατάστοιχα» καταγράφεται. Η φράση «θα μας πάρουν με τις πέτρες», όχι μόνο τα λεφτά υπάρχουν που έλεγε και πολύ σωστά πάλι έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ότι όλοι αυτοί που μιλούσαν για πλεόνασμα, Βενιζέλος, Παπανδρέου, Σαμαράς, δεν ξέρω ποιος άλλος, όντως μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με τη φράση, με όλους αυτούς που έλεγαν τη φράση «λεφτά υπάρχουν». Εδώ Ελληνοφρένεια, 2.11.208.200, αν συμμερίζεστε την χαρά, την ευτυχία του πλεονάσματος και των πλεονασματικών προϋπολογισμών, μπορείτε να μιλήσετε με αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό. Όχι με τον ίδιο, κάποιος σηκώνει το τηλέφωνο και ξέρετε ποιος είναι, να του πείτε πόσο ευτυχισμένοι νιώθετε. Μπορείτε να ζητήσετε και παραγγελιές, αφιερώσεις τις λέμε, για την εκπομπή της Παρασκευής. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, αφήνουμε. Μετά το κείμενό μας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Σας βλέπουμε και στο Twitter, σας βλέπουμε και στα Facebook, στα social media δηλαδή. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και την ευτυχία που μεταδίδει ο τρέχον πρωθυπουργός για τα πλεονασματικά, για τους προϋπολογισμούς και για την επιτυχία της οικονομικής του πολιτικής, δεν συμμερίζονται για άλλη μια φορά Έλληνες πολίτες. Το έτος που σε λίγες μέρες τελειώνει, σε δύο μήνες ολοκληρώνεται, το 2016, αναδεικνύεται ως το έτος της σταθεροποίησης οικονομίας. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Αναδεικνύεται ως το έτος της σταθεροποίησης οικονομίας. Ζόρι ρε φίλε, πολύ ζόρι. Όλη η κοινωνία, όχι μόνο εγώ ας πούμε, όλη η κοινωνία βογκάει. Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Και εμείς το ίδιο θα καταλήξουμε στα συσίτια. Je viens te chanter la balade des gens. Το 2017 είναι ο χρόνος όπου όλοι περιμένουμε να βρει την Ελλάδα να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Πληρώνουμε, κόβουμε και θα δούμε που θα βγει. Και πώς θα ζήσετε? Πώς θα ζήσουμε? Από τις άρκες μας, ξέρω εγώ. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade, la balade. des gens heureux. Πώς θα ζήσουμε? Από τις άρκες μας, ξέρω εγώ. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Don't leave me, Mrs. Merkel. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Έχουμε κυβέρνηση αριστερά, σε αγαπάει το λαό. Και τι μας, θα κάνουμε μας, μας αγαπάει. Θα ψηφίσουμε στην πείνα. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Σήμερα παρουσιάζουμε κάτι καινούριο. Πολύ ωραίο καπουτσίνο. Καλό όλα τα μέλη μας. Τους 405.000 πολίτες που πριν από ένα χρόνο συμμετείχαν στην εκλογή Προέδρου. Αλλά και όλους εσάς που γίνατε μέλη μέσα στο 2016, να ανανεώσετε σήμερα τη συνδρομή σας και να αποκτήσετε. Πολύ ωραίο καπουτσίνο. Απευθύνω κάλεσμα. Και προς όσες και όσους δεν είναι μέχρι σήμερα μέλη μας, να έρθουν και να γίνουν πολλές κυρίες τασίες. Κάνουμε πράξη. Καθημερινά το σύνθημα «Η Νέα Δημοκρατία ανήκει στους κουμπάρες». Γι' αυτό ζητώ ξανά τη στήριξή σας. Με 1 ευρώ το μήνα. Ανανεώνεις τη συνδρομή σου και γίνεσαι πάνω από 85 φαλακρή και με γυαλιά. Τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε μαζί πολύ ωραίο καπουτσίνο. Γιατί μαζί μπορούμε περισσότερα. Και φαλακρή και με γυαλιά. Ψηλή όμως. Αν είναι ήττα. Αν είναι ομικρόν γιώτα, ψηλή επίσης με ομικρόν γιώτα. Ο Κυριάκος στην χθεσινή του τοποθέτηση, ομιλία, γιατί ένας ηγέτης βγαίνει, μιλάει, είναι μαζί με τον κόσμο, ζυμώνεται με τον κόσμο, ακούει τον σφιγμό του λαού, μίλησε για τους ταξιτζίδες. Βρισκόμαστε αισίως στο τέλος του 2016 και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε εκεί που βρισκόμασταν στο τέλος του 2014, διότι η διέξοδος από την κρίση είχε ήδη διαφανεί πριν αναλάβει η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2014 οι επενδυτές είχαν αρχίσει να σειραίουν και μέχρι και οι ταξιτζίδες έλεγαν ότι πρώτη φορά οι εισπράξεις και η κίνηση πήγαιναν τόσο καλά. Το καλοκαίρι και την άνοιξη του 2014 τα λέγατε αυτά προς τους φίλους ταξιτζίδες οι οποίοι μας ακούνε. Τότε περνούσατε καλά. Δεν το ξέρετε εσείς, έχετε μια άλλη εικόνα γιατί θυμάμαι και τις πιάτσες, τι ακριβώς συνέβαινε και τα τέβε που ερχόντουσαν και δεν τα πληρώνατε και. Ο Κυριάκος όμως ξέρει ότι οι επενδυτές που συνέρεαν και εσείς περνούσατε πάρα πολύ καλά. Ήταν δύο κατηγορίες που κατά γενική ομολογία και ομολογία των ίδιων των κατηγοριών τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή ακριβώς αντιλαμβάνεται και πιάνει το σφιγμό του λαού. Ναι. Ποιος είναι? Εγώ. Τι κάνεις? Καλά εσαι. Καλά, μια χαρά. Καλησπέρα, όλα καλά. Καλά, μια χαρά. Να σου πω, το έχεις σκεφτεί να πας στη Μενεγάκη κάθε μέρα? Όχι. Θα τη βαρεθώ. Μία στο τόσο μ' αρέσει. Να σου πω, γιατί δεν πας ποτέ ως μπαλούρδος? Γιατί δεν θέλω, γιατί με τον Τζολιά παίζει το κόρτε. Ναι, εντάξει, και το άλλο όμως καλό είναι. Καλό είναι. Αν είναι πιο μαζεμένος ο μπαλούρδος. Ο Τζολιάς είναι λίγο πιο χύμα. Άσε που τον μπαλούρδο το στόμα δεν προσφέρεται για φιλιά, ενώ ο Τζολιάς μπορεί να δώσει και κάτι. Να σου πω τώρα, άκουγα το Λεβέντη τώρα, αυτό τον άχρηστο εκεί πέρα που έχουμε. Γιατί άχρηστος? Μα αυτές τις μαλακίες που λέει ρε. Ποιες μαλακίες, ναι, καλά του έχουν στήσει τίγκα προβοκάτσεις και είναι άχρηστος. Δεν τον αφήσαν να πάει στον Ομπάμα να δούμε τη χρησιμότητά του. Τι λες ρε μεγάλε, να πω πλάκα μας, ο άνθρωπος είσαι τον είχε σκαμίλα λες τα μούτρα. Μόνο από τα μούτρα βλέπεις τη μαλακίας είναι. Ωραία φωνή έχεις πάντως. Σ' αρέσω, κάργα. Καλησπέρα. Θες να το καθιερώσουμε το τηλεφωνικό? Να σου πω, εγώ να μην σε πετύχω στον δρόμο. Θα τρελαθούμε για οι δύο. Αγάπη μου, μη σε πετύχω εγώ στον δρόμο και τον νου σου. Μην νομίζεις τα μόνα στον κομμενάκια, καλό φιλί. Ήθελα να πω και κάτι άλλο για αυτό το γεράκο που μπήκε πέρυσι στη Βουλή, που έχει μια φάτσα που είναι σαν δαρμένος σκύλος. Ο Λεβέντης. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι αν αυτός ήταν στην κατοχή, δεν θα έβαζε κουκούλα για να προδώσει. Θα το έκανε έτσι. Τόσο δουλειοπρεπής είναι. Δεν είναι σαν τους δεξιούς, έχει τα κάκαλα. Κωνσταντίνος από Γκάνα. Από Γκάνα? Από Γκάνα, ναι. Αφρική, Δυτική Αφρική. Πιάνουμε στην Γκάνα. Έτσι και κάνεις πως κατεβαίνεις στην Κατεχά και σταματάει το σήμα, χάνεται. Πιάνουμε στην Γκάνα. Έρχεται εδώ πέρα, γι' αυτό σταματάει εκεί πέρα. Αμα οι αέρδες αυτοί. Έχει πλευρικούς. Έχουν σε λίγο καιρό εκλογές εδώ πέρα. Η Γκάνα, καταρχήν να σου πω έτσι ιστορικά μονάχα ότι ήταν από τα πρώτα σοσιαλιστικά κράτη της Αφρικής. Λοιπόν, έχουν εκλογές εδώ πέρα σε ένα μήνα και κάποια στιγμή αναφέρθηκε από τον δεξιό υποψήφιο εδώ πέρα ότι πια αριστερά δείτε τι έγινε στην Ελλάδα. Λοιπόν, το άκουσα και τρελάθηκα τα γέλια. Πίστευα αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ στην Αφρική για την Ελλάδα. Περαστικά μας. Έλα, Μωρισενάτη. Έλα, καλέ που είσαι. Περίμενα να χαμηλώσω λίγο το ράδιο, γιατί ακούω μια εξαιρετική εκπομπή στο ραδιόφωνο. Α, σε ποιο σταθμό? Πού, Ελληνοφρένεια, καλή μου φαίνεται. Την ακούω 14 χρόνια κάθε μέρα τώρα. Τώρα που σε έγλειψα, να πω και γιατί πήρα. Τρία πράγματα. Τρία πράγματα. Α, συγγνώμη, μπερδέτη. Έτσι. Παρασύρομαι που και που. Έλα. Πρώτον, για την Άννα Σκέτο, χωρίς Μισελ. Μωρή μαλάκο. Όταν 220 βουλευτές ψηφίσαν το τρίτο μνημόνιο, πώς δεν είσαστε όλοι οι ίδιοι? Πρώτον. Αχ, την Άννα Μισελ τι την έκανε? Την έχει κάνει κάτι υπουργό Σκιώδη. Τι είναι, κάτσε να θυμηθώ. Α, ωραίο αυτό έτσι. Ωραίο. Να παίζουν και την κυβέρνηση, Να μην βαριούνται και αυτοί, τι να κάνουν. Πληρώνουμε εμείς για να με τα παιχνίδια του. Να σου πω τώρα, θέλω να ακολουθήσω τη συμβουλή του Άδωνη, αλλά προσπαθώ να κοιτάξω τον Κυριάκο στα μάτια. Δεν μπορώ, ρε φίλε, τα κουνάει συνέχεια. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί εκεί. Δεν το κοιτά τα μάτια, γιατί πρέπει να παρακολουθεί. Είναι τα μάτια που παίζουν πινκ-πονκ μόνα του. Και τρίτον και τελευταίο, θέλω να πω στο φίλο το συμπαθητικό Ταρίφα, τον Πασόκο, ότι ψάχνοντας προχτές έκανα μια ανακαίνιση, βρήκα μια τσάντα με μπρελόκ και μέσα σε αυτά έχω παλιά μπρελόκ του Πασόκ με τη φωτογραφία του Ανδρέα. Αυτά είναι. Αν θέλει. Κοίτα, η αλήθεια είναι όλοι έχουμε. Ή να του δώσω τη διεύθυνση να περάσει να τα πάρει ή να τα πάω εγώ, ρε παιδάκι, δεν τρέχει τίποτα. Χαίστηκε μωρέ τώρα. Δεν νομίζει, δεν έχει. Αν ψαχτούμε, όλοι έχουμε. Αυτό να φανταστεί στο ταξί, λίγο να το πάει για πλήσιο μια φορά, κατά τα καθίσματα γεμάτο θα είναι. Αλλά είναι και κολόβαρδο μα. Οπότε σε παίρνει τηλέφωνο, παίρνει πελάτη να βούμε. Δινογούρι, έλα γεια. Αποστόλη. Ο Αποστόλης, καλημέρα, τι κάνουμε? Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε, αγόρι μου. Καλή προσπάθεια. Μου λες, ναι. Έχω μια απορία και σαν οξύνους που είσαι, θα ήθελα να μου τη λύσει, να την αναλύσει. Οξύνους, πολύ μου αρέσουν αυτές οι λέξεις. Μετά από αυτή την περιπέτεια που έχουμε τραβήξει από τις σκιώδεις κυβερνήσεις, πατέντα της αντιπολίτευσης. Και το αλκίνους μου αρέσει, να ξέρετε. Έτσι. Έρχομαι να ρωτήσω αν τελικά η μαλακία είναι σκιώδες σεξ. Πώς σου φαίνεται αυτό? Α, το λέει. Είναι κάτι αντίστοιχο με την κυβέρνηση του Κυριάκου. Τη σκιώδη κυβέρνηση του Κυριάκου. Σκιώδες με έχει τρελάνει τελείως. Εμένα να δεις. Ειδικά όταν άκουσα για σκιώδη υπουργό Κώστα Καραμαλή. Τρελάθηκα και μου φύγανε τα τσίσα. Λέω αμάν, ενεργοποιήθηκε ξανά το εθνικό κεφάλαιο, λέω. Αλλά τίποτα. Ανυψοκρατία. Ανυψιός ήταν και αυτήν, άστα. Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε! Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Go back, κύριοι της Τρόικας! Αυτό με αφορμή την επέτειο που έχουμε σήμερα, πολλές επέτει, το 2005 η Μέρκελ αναλάμβανε την καγκελαρία χωρίς να ξέρει ότι 10 χρόνια μετά θα έβρισκε μπροστά της αυτόν που μόλις ακούσαμε και μάλιστα βάλαμε και μουσική υπόκρουση, το Αβαντιπόπολο, αλλά που μιλάει για το Viva Κομμουνισμό, όχι Viva Σοσιαλισμό, γιατί έχουμε να κάνουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Τα θυμόμαστε όλοι πόσο δύσκολο είχε περάσει η Μέρκελ το 2015 με τα Go Back, όταν την έδιωξε, αμφισβήτησε την παντοκρατορία της στην Ευρώπη και την ανάγκασε να χορεύει όπως τα νταούλια τα χτυπάει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Τα θυμόμαστε όλοι αυτά και κυρίως τα θυμάται η Άγγελα Μέρκελ, για να ξέρει ότι η παντοκρατορία της κάποια στιγμή έλαβε τέλος. Ήρθε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αριστερός, από κούνια, όχι αστεία, και έκανε αυτά που έκανε. Όλα αυτά ανάγκασαν και τον Κυριάκο να βγει κάποια στιγμή και να δηλώσει ότι οι δικές του ιδέες είναι ανώτερες. Διότι η χώρα δεν χρειάζεται μόνο ένα καινούριο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο. Χρειάζεται πάνω απ' όλα ένα νέο πολιτικό πρότυπο. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να εφεύρουμε, να συνδιαμορφώσουμε την πολιτική του μετά-λαϊκισμού και δεν αρκεί να βασιστούμε αυτάρεσκα στην ανωτερότητα, την ιδεολογική ανωτερότητα των ιδεών μας. Αυτό. Πολύ σωστά το επισημαίνει ο ηγέτης Κυριάκος, γιατί η ιδεολογική ανωτερότητα των ιδεών τους, η ανωτερότητα σκέτο των ιδεών τους, μπορεί να είναι και παγίδα, γιατί έχουν πολύ καλές ιδέες το συντηρητικό στρατόπεδο στην Ευρώπη γενικότερα. Το βλέπει κανείς λίγο να κοιτάξει τι ακριβώς γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αυτό που βγάζει ως συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια ανωτερότητα των ιδεών της δεξιάς παρατάξεως ή του Λαϊκού Κόμματος, όπως λέγεται. Αυτό μπορεί να είναι παγίδα και πολύ σωστά το επισημαίνει ο ηγέτης. Δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει να κάνουμε και όλα τα Επόμενο, να πάμε στο μετα-λαϊκισμό, όπως το έχει οριοθετήσει ιδεολογικά πάντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στην άλλη πλευρά. Μπαμπάς του Νίκου Παπά είναι ο Στέλιος Παπάς, στέλεχος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Το αν στις διαπραγματεύσεις είναι ανιστόρητο, γιατί δεν ξέρεις κάθε φορά το αν τι άλλο φέρνει από πίσω του για να μπορείς να το διαπραγματευτείς. Θα σας κάνω μια ερώτηση από τα παλιά. Κόκκινες γραμμές έχετε σε αυτή τη διαπραγμάτευση? Έχω κόκκινη διαδρομή, σας το έχω ξαναπεί. Έχω κόκκινη διαδρομή. Είναι το ελληνικό Ανθούπολη. Είναι η κόκκινη γραμμή του μετρό. Αυτό εννοεί ο άνθρωπος. Μην πάει ο νου σας ότι έχει άλλου τύπου κόκκινες διαδρομές. Αυτά τα κομμουνιστικά έχουν ένα όριο. Είναι η κόκκινη διαδρομή, είναι η μπλε γραμμή και είναι και η κόκκινη γραμμή. Το λέει πάρα πολύ καλά και το έχει ξαναπεί τόσες φορές. Δεν καταλαβαίνει Τσαπανίδου εκεί να κάνει τις γνωστές ερωτήσεις. Είμαστε στην χαρά και στο κλίμα, στο πλαίσιο του πλεονάσματος, των πλεονασμάτων που έχουμε καταφέρει με τους προϋπολογισμούς. Η συμφωνία η οποία φέραμε λέει ρητά το δημοσιονομικό περίσσευμα κατά 70% θα πηγαίνει εκεί όπου εμείς θα αποφασίζουμε. Πρωτογενές πλεονάσμα όμως σημαίνει και κάτι ακόμα. Ότι το 70% από αυτό. Κατά 70% θα πηγαίνει εκεί όπου εμείς θα αποφασίζουμε. Θα πάει για ελάφρυνση των αδικιών που έχει υποστεί η κοινωνία μας. Θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μία από τις βασικές μας δεσμεύσεις που παραμένουν, να ενισχύσουμε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και ύψιστη προτεραιότητα είναι να δώσουμε μια ανακούφιση στους χαμηλοσυνταξιούχους. Και όσο πιο γρήγορα φτάσουμε σε αυτή τη στιγμή, και είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να φτάσουμε σε 1,5 χρόνο από τώρα. Αυτό το συμφωνήσαμε και αυτό θα το κάνουμε από τις αρχές του 2014. Από τότε μοιράζαμε πλεόνασμα στους συνταξιούχους από τις αρχές του 2014. Ο Σαμαράς έδινε πλουσιοπάραχα γιατί είχε πιάσει. Είχαμε βγει και στις αγορές. Το επόμενο που θα γίνει γύρω από όλα αυτά που θα ταιριάξουμε και θα συγκρίνουμε δηλώσεις Σαμαρά και Τσίπρα θα είναι όταν θα βγούμε στις αγορές. Γιατί αν θυμόσαστε και επί Σαμαρά είχαμε βγει δοκιμαστικά μια ή δύο φορές στις αγορές, τουρνάρας Υπουργός Οικονομικών. Και από ό,τι ακούω τώρα στην αρχή, το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, ετοιμάζονται και αυτοί εδώ να βγουν στις αγορές δοκιμαστικά πάντα. Μετά κάτι θα στραβώσει, θα έρθει ο επόμενος. Θα ξαναφέρει μνημόνιο, θα ξαναπιάσει πλεόνασμα με κάποιο τρόπο και θα ξαναβγεί δοκιμαστικά και ο επόμενος στις αγορές και μετά κάτι πάλι θα στραβώσει για να ξαναγίνει το ίδιο και το ίδιο χωρίς τέλος όλο αυτό το πάρα πολύ όμορφο βασανιστήριο κυρίως για το λαό. Γεια σου κούκλε, το είδες ότι εξαφανίστηκα. Πού ήμουν λες? Έψαχνα να βρω άλλους δύο να σε αντικαταστήσω και τελικά τους βρήκα. Ο ένας είναι Τσολιάς, ο άλλος είναι αστυνομικός και τον λένε Μπαλούρδο. Λογικό μου φαίνεται. Ήτανε μονόδρομος. Όχι, τώρα σε πήρα να μου πεις τη γνώμη σου. Με ποιο να τα φτιάξω από τους τρεις? Με αυτούς τους δύο που είπα ή με σένα που μιλάω στο τηλέφωνο? Το Τζολιά που είναι σάτυρος. Όχι, μ' αρέσει εσύ γιατί έχεις πολύ ωραία φωνή. Εμείδες, ό,τι και να κάνεις, όποιον και να ψάξεις, τίποτα. Μαζί σου μόνο, ε. Δεν πρόκειται να βρεις εσωτερία. Εγώ το λέω σε όλες. Είμαι αρρώστια, κορίτσια, είμαι αρρώστια. Κι εγώ σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα, αλλά πήρα να πάρω και τη γνώμη σου. Συνεχίζουμε την αγάπη μας, οκ? Okay? Ναι, to be continued που λέμε. Buffering. Φορτώνει, θα έρθει. Έλα, γεια. Μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη? Ναι, μπορείς να μιλήσεις, αλήθεια να πεις. Τα μάτια να κλείσω, να ονειρευτώ. Λέγε. Να σου πω κάτι, καλά τα λες, καταπληκτικά. Έχω τόσο κουραστεί να μοιράζομαι και μετά να την πληρώνω εγώ. Σ' ένα κόσμο εχθρικό κομματιάζομαι, για τους άλλους πάντα έμορφω. Θα εκραγώ. Το ξέρω. Απλά αυτό που θέλεις να πεις, δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις, ότι εκεί που χέζει ο κομμουνιστής φυτρώνει ο Σιριζέος. Ήταν ο άνθρωπος των Αφιάγκης ο Σκαΐ. Όταν ήταν υπουργός, αλλάξανε κάτι μονόδρομους εκεί στο σπίτι του. Και επειδή κάνουμε κύκλο τώρα για να πάμε σπίτι του, προφανώς επειδή πήρανε και την Ευγενία στο Σκάι, νομίζω έχει μια μουσική εκπομπή, δεν έχει? Ναι, τι να κάνεις τώρα, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Και τα κανάλια προσπαθούν να κρυφτούν, δεν τα καταφέρουν πάντα, καρφώνονται. Ο Άδωνης δεν μίλαγε για αξιοκρατία. Αξιοκρατικά την πήρανε, περίμενε παιδί μου, τι νομίζεις, την πήρανε έτσι χαριστικά? Επειδή ο Σκάι θέλει να κλείψει τη Νέα Δημοκρατία και τα έχουν κάνει πλακάκια και βοηθάει και όπως μπορεί και οικονομικά η Νουδού. Αξιοκρατικά. Έγινε διαγωνισμός και επικράτησε Ευγενία. Δηλαδή θες να πεις ότι άλλη μουσικόστρα δεν υπήρχε για να βάλουν στο Sky? Παιδί μου, ήταν και η Ναταλία Γερμανού, ήταν πολύ επιτυχημένη που ασχολούνται με τη μουσική της χώρας. Ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος είχε πολλούς. Κέρδισε η Ευγενία, τι να κάνουμε. Η ελληνοφρένεια, αν και είμαι ακόμα φοιτητής, την ακούω από το 2005-2006, δεν θυμάμαι. Αμάν. Από το Skype, από τις καλές εκείνες. Μη μας καρφώνεις. Έχω να πω το ότι είστε οι μόνοι που με έχετε καταλάβει κάποιες φορές. Είστε οι μόνοι που έχετε μπορέσει να δώσετε, παρά κάποιες διαφορές, διαφωνίες που μπορεί να έχουμε, δεν με έχετε απογοητεύσει ποτέ. Μόνο μισή φορά με είχατε απογοητεύσει για κάτι το οποίο ήταν πολύ τρίτο δεύτερο. Δεν με έχετε απογοητεύσει ποτέ και η τηλεοπτική και η ραδιοφωνική. Παρά τη μεγάλη μου λατρεία που έχω στη ραδιοφωνική, τη μεγαλύτερη μου στιγμή μου την έχει δώσει η τηλεοπτική πέρσι στο τελευταίο επεισόδιο μαλάκα πριν κλείσουμε για δημοψήφισμα. Το θυμάσαι? Όχι. Το βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά και. Α. Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτό και πολλές φορές είχα ξαναπάρει και συζητούσα το τρολοβάπορο. Από τότε μου είχατε γαμίσει στο μυαλό και μου το είχατε γαμίσει ακόμα. Όχι, είμαστε καλοί γαμίδες. Να σου πω. The mind fuckers. Να χώσω πεντάρικο ή τα λες έτσι? Τα λέω έτσι, αλλά μου θες και επόμενη φορά, χώσε. Δεν μου λες, φίλε, στη Θήβα πού βγαίνετε? Δεν βγαίνουμε στη Θήβα, φίλε. Δηλαδή, άμα είναι να βγω, δεν θα βγω στη Θήβα. Τι να σου πω, χίλιες φορές να πάω στην Καρίτσι που θα βγω στη Θήβα. Χίλιες φορές να βγω στο Αγρίνιο, φαντάσου. Στη Λάρισα. Στη Θήβα δεν θα βγω. Καλά, ρε, πώς το λες. Μα είναι δυνατόν τώρα με έχεις για Θήβα, με ρίχνεις πολύ. Χίλιες φορές να πάω σε αυτές τις βάφλες με τους άλλους βλαμμένους στην Γλυφάδα. Χίλιες φορές, φαντάσου. Να βγω στη Γλυφάδα να βάλω πουλοβεράκι στον ώμο. Στη Θήβα δεν θα βγω. Ναι. Έλα, πώς το λέει. Έλα, ποιος είναι? Είναι ο Λουκάς. Έλα, μωρή, με έχεις ζαλίσει κάτι τρεις και λίγο. Α, παράδειγμα, δεν έχω, δεν θέλω. Και η στιγμή μας θα έρθει σύντομα και είναι γεγονός ότι στη Νέα Δημοκρατία είμαστε έτοιμοι να γίνουμε το λάθος σου. Τι ωραίο αυτό του Κυριάκου, από τα πιο ωραία που έχουν υποθεί ποτέ. Πρέπει να το κάνει και προεκλογικό σποτ η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε έτοιμοι να γίνουμε το λάθος σου. Και ξέρετε τι αγάπη έχει ο Έλληνας για τα λάθη του. Και αν το κάνει μια φορά, πόσες φορές μετά το επαναλαμβάνει για να διαπιστώσει ότι είναι λάθος, δεν είναι λάθος, γιατί με την πρώτη δεν το καταλαβαίνει. Το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Και όσο πιο μεγάλο είναι ένα λάθος, τόσο πιο πολλές φορές θέλει να το κάνει, να το επαναλάβει και να το ξαναζήσει. Εφιέστατο αυτό που μόλις ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια μέρα μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο προϋπολογισμός σφραγίζει μία πενταετία λιτότητας. Είναι το αποτύπωμα της πιο σκληρής πολιτικής που επιβλήθηκε με τη βία σε μια χώρα πειραματόζω. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ουσιαστικά η φωτογραφία του μνημονίου. Επίσης πολύ ωραία. Κάτι έχουμε πάθει σήμερα και συμφωνούμε με τους πρωθυπουργούς, υποψήφιους, αυριανούς, σημερινούς, χθεσινούς. Γενικώς τα λένε όλοι πάρα πολύ. Ωραία, πολύ σωστά τα είπε εδώ. Είναι η φωτογραφία του μνημονίου, ο προϋπολογισμός. Εννοείται ο Αλέξης Τσίπρας το έλεγε αυτό για τους παλιούς προϋπολογισμούς, όταν ο ίδιος δεν ήταν πρωθυπουργός, αλλά έρχεται και κάθεται αυτή η διαπίστωση, αυτή η παρατήρηση, τόσο καλά και στους δικούς του προϋπολογισμούς. Όντως είναι η φωτογραφία των μνημονίων. Κάπου εδώ και με αυτές τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που είναι όσο ισοδυναμούν και με χίλιες λέξεις. Τι να περιγράψει κανείς από τη σύγχρονη Ελλάδα, βλέπει τον προϋπολογισμό, καταλαβαίνει πού πηγαίνουν τα χρήματα, αν υπάρχουν χρήματα, πού δεν πηγαίνουν τα χρήματα και από πού κόβονται κυρίως. Φτάσαμε στο τέλος, έχουμε το λαό μας, πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρά 10, αμέσως μετά τη λέξη που δεν λες και αμέσως μετά τη μουρμούρα, τα γνωστά σύριαλ και πολύ καλά του Αλφα, πάντα στον Αλφα, 11 παρά 10 ο λαός, το είπαμε, και αμέσως μετά ενημέρωση για να δούμε τι έχει αλλάξει στην επικαιρότητα. Καταρχήν θέλω να σου πω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο και για τη ραδιοφωνική και για την τηλεοπτική εκπομπή σας. Μόνο που τώρα τελευταία μας τα χαλάσατε και είναι πολύ αργά. Όχι, εμείς το κανάλι, εμείς τη βάλαμε αργά. Αν μπορούσατε να τους πιέσετε, αλλά εγώ προσπαθώ, μου τα βάζουν τα παιδιά μου και το βλέπω στο ίντερνετ. Είδες, η τεχνολογία στα πόδια σας. Αγάπη μου, ετεροχρονισμένα, ήθελα να απαντήσω σε αυτή την ακροάτριά σου που σε είχε πάρει κάποια φορά και έλεγε για την ιδιωτική πρωτοβουλία και χαιρότανε, μια και πήγε και ο Ομπάμα στο κτίριο του Λουνιάρχου. Ήθελα να της πω, έχεις σκεφτεί μήπως τη γη την πήρε τσάμπα όπως πήρε ο άλλος στο αεροδρόμιο? Μήπως ξέρει ότι το κράτος έπρεπε να συνεισφέρει με δημόσιο χρήμα κόβοντας μισθούς, συντάξεις από την παιδεία, από την υγεία? Μήπως το γνωρίζουνε ότι αυτά τα κτίρια χτίστηκαν για να εξυπηρετήσουν τους κατοίκους της πόλης ή απευθύνονται στο τουριστικό κεφάλαιο? Η καπιταλιστική ανάπτυξη γίνεται μέσω ληστείας πόρων από τους άλλους. Πήρες τώρα εσύ να κάνεις ετεροχρονισμένη καθοδήγηση. Εσένα μωρή περιμένει. Α Αυτή που έχει πάρει την απόφασή τη υπέρ του καπιταλισμού ή όποιο την έχει πάρει είναι απόφαση. Δεν έχει ψωγύρισμα. Δεν έχει με λίγο καπιταλιστή και πολύ καπιταλιστή. Είμαι ή δεν είμαι. Είναι. Η ανάπτυξη γίνεται μέσω ληστεία. Και σήμερα η μεγαλύτερη ληστεία είναι μέσω τη ιδιωτικοποίηση. Που φωνάζουν και ουρλιάζουν όλοι. Το έχουν αντιληφθεί. Θαυμάζουν πάρα πολύ του πλούσιου κλέφτε και τα πλούσια λαμόγια. Έχει θέμα τώρα εσύ με αυτό. Έχω θέμα, ναι. Κατάλαβα. Ξεκίνησαν όλοι αυτοί. Ξεκίνησαν με μια δύναμη που του έδωσαν κάποιοι, Μιχέσο. Λαό λέγεται, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Όχι στου ίδιου, εμέσω στου υπηρέτε του. Οι υπηρέτε του ευεργέτησαν, Σήμερα όμω του πήραν το ψωμί από το τραπέζι, του στείλαν τα παιδιά στου διόλου τη μάνα, τον εξευτελίζουν, του έχουν ανοίξει τον τάφο. Μπαίνουμε μόνοι στου φούρνου, δεν το έχουν αντιληφθεί. Τέλο πάντων, δεν θέλω να σε κουράζω. Δεν με κουράζει, μου αρέσουν, θα τα χαίρομαι. Εντάξει, τι να πεις, εσύ δηλαδή τι έχεις να δηλώσεις για τη Μάρκου. Συμπαθής μου ήταν. Συμπαθής, ναι. Ναι. Εντάξει, ωραία γκόμενα, όπως και Αχτσιόγλου ωραία γκόμενα, όπως και Δρακουλέσκου ωραία γκόμενα. Όπα, όπα, όπα, όπα. Μαζεμένα τα λόγια σου για την Αχτσιόγλου. Ωραία γυναίκα θα λέμε. Ωραία γκόμενα και αυτά σε τίποτα ξέκολες άλλες. Λοιπόν, στην... Κοίτα, είναι αυτό που λέμε πέτα-πέτα για μια ξεπέτα, καλή θα ήταν εδώ. Δεν μαζεύεις λιγουλάκι με σε παροδιάολος. Λίγαμε την Αχτσιόγλου. Έχω νέο έρωτα. Καλημέρα, γιατρέ, είσαι. Ο γιατρός, ναι. Μου έδωσε το τηλέφωνο ο Βάκης, ο φίλος του Μογιόπουλου, του διάσημου δημοσιογράφου. Ναι, το ξέρω. Ναι, μου είπε να έρθω σε εσάς, λέει να κλείσω ραντεβού. Σκλήρυνση Καζαμπλάνκας. Μόνο σου το λέτε αυτό, ή σου το έχει πει κάποιος? Όχι, μου το είπε ο Βάκης. Ο Βάκης. Αυτό που μου λέει είναι σκλήρυνση Καζαμπλάνκας. Και να πας μου λέει το τηλέφωνο στο γιατρό. Και σα στείλαν στο γιατρό της πλάκας. Σωστό. Ψέματα μου δούσε. Όχι, αλήθεια. Όχι, όχι, μου λέει τα συμπτώματα, λέει είναι σκλήρυνση Καζαμπλάνκας. Δηλαδή τι παθαίνετε, τι σύμπτωμα έχετε? Μου διάζει το τσουτσούνι, ας πούμε. Δεν όχι, ναι, το ξέρω. Τι έχετε ψηφίσει τα τελευταία χρόνια? Μα τι σχέση έχει αυτό? Πώς δεν έχει σχέση? Όλα έχουν σχέση. Μα εγώ είμαι σύντροφο. Τώρα δεν μπορώ να συμβιλήσω. Του Μπογιόπουλου σύντροφο. Ναι, δικό μα τρόπο. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Άρα η αναπηρία δεν είναι σωματική. Να σα δούμε, να σα δούμε. Ελάτε να σε εξετάσουμε. Τώρα α πω κάτι και εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Σκλήρυνση Καζαμπλάνκα λέει τι θα πει. Εγώ δεν ξέρω, θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Πάντως δεν ξέρω αν σα έχει ενημερώσει. Γίνεται μια εσωτερική ενδοσκόπηση, να το πω. Δακτυλοσκόπηση θα γίνει για την ακρίβεια. Από εκεί τα καταλαβαίνει όλα. Όχι, αυτή η αρρώστια ήρθε από την Καζαμπλάνκα. Δεν ξέρω από πού ήρθε, εγώ ξέρω τι θα σου κάνω. Ναι, αλλά πού να έρθω, δώστε μου μια διαίρεση. Αλοπεκής και στη συγχώρου γωνία. Πέρασε τώρα, παιδάκι μου, μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Πολύ καλά το κάνετε αυτό το ρολάκι. Αλοπεκής και στη συγχώρου γωνία. Πού είναι αυτό, πού είναι? Στο Κολωνάκι, στο Κολωνάκι. Είναι ακριβά, δηλαδή. Επειδή είναι στο Κολωνάκι, όχι, έχει χαμηλώσει την τηλεστή δόμηση. Όχι, επισκέψη, επίσκεψη είναι ακριβά. Ξέρετε τι θα φέρετε. Γιατί φέρετε μια πορτοκαλάδα, δεν με νοιάζει. Αν πάρετε κάτι ακριβό, πάρετε κάτι ακριβό. Όχι, θα πληρώσω, θα πληρώσετε. Η χαρά που θα πάρετε δεν έχει τιμή. Γιατί δεν κάνετε να αλλάξετε λίγο το ύφος της εκπομπής, ρε παιδί μου? Πώς να το κάνουμε, για πες. Φιλομητσοτακικό, ας πούμε. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Στον κόσμο, πιο πολύ στον κόσμο ακόμα, ρε παιδί μου. Αφιερώσεις από το να διακομωδούμε την όλη κατάσταση της Παρασκευής. Ναι. Να βγαίνει ο καθένας και να λέει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κάθε επάγγελμα. Το κάνουμε περίπου κάθε μέρα σχεδόν. Μπορείς εσύ τώρα να με πάρεις να μου πεις το πρόβλημα του επαγγέλματος. Το πρόβλημα του επαγγέλματος δεν το ακούω όμως. Κάθε Παρασκευή ακούω μόνο τα ίδια και τα ίδια. Εγώ πρέπει μόνο Παρασκευή να ακούς. Δηλαδή τις άλλες μέρες δεν σου κάνει μόνο Παρασκευή, θες? Την Παρασκευή λόγω αφιερώσεις, εκεί θέλω εγώ. Άμα θες, εσύ δεν μου το έδωσες από την αρχή ότι αυτό θες, αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό θα γίνει. Το έτος που σε λίγες μέρες τελειώνει, σε δύο μήνες ολοκληρώνεται, το 2016, αναδεικνύεται ως το έτος της σταθεροποίησης οικονομίας. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Αναδεικνύεται ως το έτος της σταθεροποίησης οικονομίας. Ζόρι, ρε φίλε. Πολύ ζόρι. Όλη η κοινωνία, όχι μόνο εγώ, ας πούμε, όλη η κοινωνία βουγκάει. Δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Και εμείς το ίδιο θα καταλήξουμε στα συσίτια. Το 2017 είναι ο χρόνος όπου όλοι περιμένουμε να βρει την Ελλάδα να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Πληρώνουμε, κόβουμε και θα δούμε πού θα βγει. Και πώς θα ζήσετε? Πώς θα ζήσουμε? Από τις άρκες μας, ξέρω εγώ. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Πώς θα ζήσουμε? Από τις άρκες μας, ξέρω εγώ. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Don't leave me, Mrs. Merkel. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut.